Studio 5, an Islamic record label. Aqa ka milad aaya, Aqa ka milad aaya, Aqa ka milad aaya, Aqa ka milad aaya. خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا, خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. دل جگمگانے لگے گئے, سب مسکرانے لگے گئے, دل جگمگانے لگے گئے, سب مسکرانے لگے گئے. ایک کیف سا آج چھایا, آقا کا میلاد آیا, سا آج چھایا, آقا کا میلاد آیا. سینے لگایا, آقا کا میلاد آیا, نعرہ اسی نے لگایا, آقا کا میلاد آیا. غوث الورا اور داتا نے, میرے رضا اور خواجہ نے, غوث الورا اور داتا نے, میرے رضا اور خواجہ نے, سب نے ہی دن یہ منایا, آقا کا میلاد آیا, سب نے ہی دن یہ منایا, آقا کا میلاد آیا. تجھ پہ خدا کی ہو رحمت, کر اے عبید ان کی مدحت, تجھ پر خدا کی ہو رحمت. تو نے مقدر یہ پایا, اولاد آیا تو نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا مرحبا یا رسول اللہ